Ntate ha ke sa sepela hula le lehae la heso o nthuse ke tse ka hore o lokile ho oi lokile. Sona ha o re ke se o se tsamrana le te ke tali ka hore ho lo di le ho do ki ga te ke sa se pe lo re o le le ha e le la he un tu sa cha ho fa bu Sali eka hore holo kile ho doki holo kile holo kile murana hela hela holo kile ndade holo kile holo kile holo kile hey amane. Oh, look, you love.